أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. سورة التغابن مدني سورة دي نزول کې او سلطم دې رسول تحریم نه رست نازل دې رسول صف نه مخ کې دې رب د دې د مخ کې سره یو خدا دې چې مخ کې صورت کې رد کو په مانعینو د جهاد او د انفاق دې صورت کې رد دې پاهلو شرک او پاغه کسانو چې منکر دي د باس بعد الموت نه داړنګ مخ کې کذب د داوا د منافقینو ذکر کو په ایمان د رسول کې په دې صورت کې ذکر کې چې دا خو د مشرکانو په شان دي په انکار د رسول کې د بشریت توجه لري انکار کو دا رنګ مخکې اراده نه رسول د دې ذکر کړو د دې صورت کې ترغیب ورکی ایمان بر رسول کا او اطاعت کا دا هو دا څل ویل شي چې مخکې صورت کې ذکر د منافقانو لومبنه رکو کې کړو او دمه کې بیا ایمان والا ته خطاب وشي ایو الذین آمنوا لا تلهکم ذلتم تقسیم د خلکو یو دوه قسمونه ده بیګ دارنګه مسکه کې وی یا لا تله کوم اموالکم دې صورت کې انما اموالکم اولادکم فتنه دارنګه مسکه اجمال او مسله توحید باندې د تفصیل له دلایل ذکر کړی دي دارنګه مسکه زجر منافقینو ته په سبب د اعراض د ترغیب اطاعت رسول کا یا دا شی وای چې مسکه ترغیب له انفاق او جهاد ذکر کو نو دې صورت کې طایبانی تفریق دی توحید چې بغیر د توحید نه ګوره دغه اعمال کرامت نه دي دا او اثبات د مقاصد ارباو دی توحید با ذکر کی لومبیا آیات کې دیار لس کې رسالت اتم آیات او دولس کې او دارنګې صداقت د قران اتم آیات کې ایمان د اخرت نه هم آیات کې دا غو اصول اربا او تزہیر په دنیا با ذکر کی 15 آیات کې او ترغیب انفاق کا 16-17 آیات کې اسماء حسنا صورت کی سوار لستی و صفات فعلیہ پکی نل لستی یا خلاصہ دو صورت دادا چی پدے کی ذکر دا تصویر قبیلہ دا داوی دا توحید او ذکر کی داوی دا پارا دلائل عقلیہ تلور دا آیت ایک نوالا تر آیت چارا پورے او پدے کی رد دے پشرک فی تصرف و شرک فی العلم او بیا ذکر کی تخویف دنیاوی 5 آیات کی او ذکر کی سبب دا عذاب یو دا چې انکار امیر رسول دی شپګایات کې او دا رنګ انکار امیر باس هغه هم ذکر کوي او ثابتې به په حلف بالله هم آیات کې بیا امر دې په ایمان او مقاصد ثلاثه چې په دې مقاصد ایمان او اتم آیات کې بیا بشارت ذکر کوي نه هم آیات کې تخفیف منکر ته ذکر کوي لس آیات کې او ترغیب ذکر کوي ایمان بالقدر ته د پاره د دې چې تخفیف راشي د مصائب کنه داغه 11 آیات کې بیا امر دی په اطاعت 12 آیات کې بیا توحید ذکر کړي 13 آیات کې بیا تحذیر د ایمان والو ته د خوف په دنیا نه په 14 15 کې بیا امر په توحید او په سماع د قران کریم او اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او انفاق او بیا بشارت وسره ذکر کړي 14 آیات کې او ترغیب د انفاق په سبیل الله ته سره د ذکر د صفات او د الله نه چې پنځري 17 18 آیات کې بسم الله مالک الملك فلا ضد له فلا ضد له ولا مثل له الرحمن الذي وسع الخلائق بره الجليل الرحيم الذي سلم اهل الايمان عن التغابن بالطريق الجميل خاص ومدد دنند الله چې مالک او اختیارمن د ټول بادشاہي دې عزت شتونه مثل شتا رحمان ذات دې رسیدل د ټول مخلوقات او ته احسان لوی دا غو رحیم ذات دې بچګړي دي ایمان والو ته تغابن په خیرسته طریقه یو سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض سورۃ دعوی د توحید نه شروع شوه یو سبحونا او توحید په طریقه تسبیح ذکر کیږي او داغه د پاره درې صفات د الله ذکر کیږي یو سبحو پاکی ویا نیوی للہ دا اللہ تعالی ما فی السماوات اغج پاس مانونو کی دی وما فی الارد و اغج پاس مکہ کی دی لہو الملکو خاص غل رضا بادشاہی و لہو الحمدو خاص غل رستائن دولوحیت وہو آلا کل شین قدیر آغد پہر سیز باندے وسمن قدرت لرنگے لہو الملکو پورا اطول بادشاہی دنیا و داخرت اللہ لخاصتا دا دلیل لږ په الله کې هیڅ صفت د نقصان نشته او دیم له الحمد او نسبت د ټول نعمتونو لوی او وړو کارو په ټو خاص الله ته دی دا غیر پیدا کول کې ور کول کې هغه دی او استحقاق د کامل صفت او حمد مستلزم د پاکوالی له هر عیب نه کړي او دریم هو علا کل شی قدیر چې پارسیز قدرت ته نه هیڅ او مجبور اجز او مجبوری په کې نشته د تسبیح هغه حق لري کړي بل دلیل هو الذي الله غزات خلقكم چی پیدا کری تاسو فمنکم کافر بعض استاسو نا کافر دی ومنکم مؤمن او بعض استاسو نا مؤمنان دی ایمان والا دی بعض استاسو کافر دی بعض ایمان والا دی او اللہ بما تعملون بصیر او اللہ استاسو عملون لرا لیدن کے دیم ادام پا داور توحید دلیل شو دیتا دلیل نفسی عقلی ہوئی پامن کوم کافرون کې دوه قول دي بلکې درې اقوال دي یو دا چې رتین مراد کفر او ایمان تقدیری دي مقام کې معنی الله تقدیر کې څوک کافر مقرر کړي څوک مؤمن نو خالق او تقدیر کوون کې الله دی او د کفر او ایمان کسب کوون کې بیا باندې دي دیم قول دا چې په دې کفر او ایمان ته دې کسب کوون کې باندې دي کسب په اعتبار سره خبره کا یا دا چې په دې کې کفر او ایمان کسبی مراد دی نو په دې کې معنا د زجر دا معنا الله تاسو پیدا کړی نو په کار و چې ټول ایمان نه وړې لیکن تاسو تقسیم شوی یې دوړلو دا اور کله چې سبب د زجر کفر دی د دې وجه نه کافر مخ کې کړل دی په دې مقام کې خلق السماوات والارض اخر کې والله بما تعملون بصیر معنا د کفر او د ایمان اعمال تاسو نه چې کوم صادریږي رستو د خلق د الله نه چې تاسو کسب کوئ نو الله غوري ویني خاص کسب تاسو ویني خلق السماوات والارض پیدا کړی د اسمانونو او زمکه بل حق د پاره د حق کار کولو او صورکم او شکلونه درکړي دي تاسو ته په احسن صورکم نو خیر تکړي دي شکلونه تاسو ویلې المسیر او خاص هغه ته دی ورګرځیدل دبل دلیل عقلی دی آفاقی او دان کوسیدوالو نه مرکب دی نو الله اسمانونو او زمکه په حق پیدا کړی دی معنی څه په حکمت حق په معنی د حکمت یا حق په معنی د یقین دی یقیني یا دې کله په معنی د لامی په معنی بل حق معنی لیل حق ل اظهار الحق لکه څنګه چې ما معنی او د حق کار کولو د پاره معنی د پاره د اظهار د حق چې هغه توحید د الله نه صورکم فاحسن صورکم تاسو له ښه شکل درکړې دا قائد په اعتبار د باطن او ظاهر دواړو سره دی او جمال نه جمال هغه صرف په اعتبار د ظاهري نو په انسان کې اوصاف باطنیه معنویه او تناسب د اندامونو او برابر قد و قامت دا داسې دی چې نور مخلوق کې نشي او داسې سورې مؤمن کې تیر شي او څلور شپېته کې او وروسته به مراشي چې د انسان څنګه الله ذکر کوي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان هر څوک شه دی مؤمن دی که کافر دی الله وی خیرته پانچه کې پیدا کړل دی دا څه بل حیوان نه دی او الیه المصیر ا دې کې اشاره ده چې په خپل حسن غرور نه کې اجر دا غره بلکې اخرت رايات کې الیه المصیر بل دلیل یعلم ما فی السماوات و الارض کوئی ګی الله پاک اوس چې پاس مانلو کې دی او هغه چې پس مکه کې دی و یعلم کوئی ما تو سرونا پاک اوس چې تاسو پټوي او ما تو ولینونو پاک اوس چې کار کوي والله علیم بذات الصدور او الله تعالی عالم دی خبردار دی پاک خبرو چې خزینو کې دی دا بل دلیل رسو صفات او تصرف نه صفت د علم ذکر کړي او د علم دری کلیات ذکر کړو چیر یو کلی په بشمار جزئیات مشتمل نه یو دا چې ماف السماوات زم ما تو سرون درم ذات صدور دې کې بیا سوچ کوم ماف السماوات کې څه بلا شي نه دي دارنګ ما تو سرون څه لګ نه دي بلا دي دارنګ ذات صدور هم څه ډیر امور دي ورپسې تخویف ذکر کړي دنیوي او اخروی یا لم یاتکم نبأ الذین من قبلکم ایا نظر اغلی تاسو ته خبر داغه کسانو چې کفر کړو او تاسو نمخ کې فذاقوا وبال امرهم نو سکل هغه سزا ذکر خپل ولهم عذاب الیم ودی عذاب درناک دی وبال بوجو سخت توای او انجام عاقبت ته وی امر مراد ته کفر او تکذیب و داغه دی مبهم ذکر کو د پاره د هیبت شان او بیا ورپسې تخویف یو پرویم ذکر کچې ولا مذاب ولې دنیا کې مذاب وسکو د آخرت عذاب هم درناک او اوس سبب د عذاب ذکر کړي چې هغه دی انکار کړو د رسالت د رسولانو نه او باندې دا جوړ کړو چې دا بشر دی مړه بني ادم دی او بني ادم په پیغمبر نشي کې دی نه الله پرد کوي چې ذالکان دا په دی وجه ذالک بانه کان تاتیم رسولم بالبینات ذالک د مکه د اشاره دا عذاب دا پدې دانه وکړت چې یقینن او شرات للبا دیتار رسولوم رسولان د دی بل بینات پخکارا واضح احکامو وقالو ندیبوي اپ شرونی اهدوننا آیا یو بشر دې چې مونږ لار کوي بني ادم راته لار کوي رسول هو یې بني ادم نه تفکرو نو انکار یو کو د پیغمبرنا ذکر دې په نسبان دې رسول بشر نشه کې دي انکار یو او تولو او مخه واړو نو کفرو دا تکذیب د رسول د بشریت د وجه نه کفر شکنه آیا کفرو معنا دا چې انکار یو کړ توحید او رسالت نه او تولو اعراض یو کو د تکبر کول نه په بیناتو کې انبیاء او بینات تشکریو ادي په کې سوچو نه کو او واستغن الله الله مخبل بے پروايي کار کړه اظهر الله استغناءه دلته دا معنا کې دغه سوال لازمي چې دا واستغنا الله تر دې په تولو باندې کمنه تولی او مخ ګرځول د کافرو استغنا د الله په یو وخت کې دا حالانکه غنا د الله صفته قدیمه لري هغه په دغه وخت کې نه راغلي صفته حادثه هم لري زه کومه وایي چې دا په معنا د اظهار د استغنا د په حلاکول د دې سره یا دا سوه جمله حالیه ده یعنی حال دا چې الله خود مخ کې نه غنی ذات ده داغه د مخلوق ایمان ته هیڅ حاجت نشته که ایمان وروړي او نه وروړي فکه او استغفر الله الله ته هم څه پروا نه ساتي په داسې خلکو باندې او الله غني او الله تعالی به حاجت ده حمید سائل شوی ذاته رام الذين كفروا ان يبعثوا دې کې بیا زجر دې په انکار د بعد لکه څنګه چې دې انکار د پیغمبر نکړې یو سبب د عذابو دارنګ انکار دی د قیامت نوم کړی او دام سبب د عذاب دی کنه نو کفرو او تولو کې داخل شدا کنه زعم الذین کفروا غلط ګمان کوي دا کافر خلق او الی یبعثو چې دی به چری دوباره پیدا نشي قل تو توایا بالا ولینا بالا ولینا راځي با ګور زام اکثر په باطل او دروغو کې استعماليږي کنه نو کله چې د دې فاعل یقینا دا قول کړي لکه په دې آیات کې نو دا استعمال صحیح دی خو اگر چې مزعوم باطل لې او زام اکثر استعماليږي په باطل کې کله چې د فاعل باندې یقین نه او په دلیل نسبت کوي بل چاته په هغه وخت دا کلمه استعمالول منه دي دو حدیث کې من راغلی و د ابو داود ته سمتیه تر رجل زعمو دا ډیر ناکار سورلی نه چې وسړی په سوریږي چې زعمو فتح القدیر کې علامه شوکانی راوړو چې زام اصل کې قول له پزون او اطلاق په کذب باندې کیږي په درو د امام شریح قول هغه نقل کړو فتح القدیر کې چې دا هر څه کونیي یو نومي او وینم د درو غوسره زعمو ځان چې رسید نه خلاصې اته خلکو ویلې نو ګمان لا څه شوی دی نو خبره دا څه شوی ده نو دا زعمو د خبرې نه ځانو ساتي خطرناک خبره ده زعم کافر کی ځکه الله وی زعم الذين دې څه ځان کوي دی وی دی بشر تر اپورته نشي قل تو توایا بلا ولنا وربي او رب دې قسمي لتبعثن چې خامخا دوباره به پیدا کړې شي ضرور به پیدا کړې شي لام د تاکید نورې تاکید ثقيله جوړو کې معنا ده د تاکید لتبعثن چې خامخا ضرور به دوباره پیدا کړې شي ثم لتنبؤن بیا به خامخا ضرور خبر درکړې شي تاسو ته بما عملتم دا عملونه چې تاسو کړی دي وذلك على الله يسير او دا کار په الله باندې آسان دی شیخ القران به مقام کې لیکلی دی چې دا څلورم آیات دی د قران کریم نه چې پاره کې الله په خپل ربوبیت باندې قسم کوي د پاره د اثبات د باب اول آیات سوره یونس 53 دیم سوره مریم 68 او دریم سوره سبا دریم او څلورم آیات دا شو حافظ ابن کثیر وی چې نه دا دریم آیات دی چې په دې کې الله قسم خوري سوال دار چې څلورم آیات خوشته سوره مریم حافظ ابن کثیر څنګه درې وی یا شیخ القرآن تفسیر کې احسن الکلام کې وی سلور دی نو په دې باندې سوچ کړي حافظ ابن کثیر وی هذه الآیه الثالثه التي امر الله رسوله ان يقسم بربه عز وجل على وقوعه قیامت نلومبه یونه سبا ذکر کړل دیم د سبا او درې مدا ذکر کړل خاصني چې مراولي مهاجن تعویل کی راغه مطلب دا لري چې دا درې آیاتونه معنا د سورې یونس آیات 35 د سورې سبا درې آیات او دا آیات په دې درې وړو کې الله پیغمبر ته وی چې تو وای چې ما دې پرب قسم او په سورې مریم کې الله په خپل قسم خوري او رب دې کا د دې وجنا ال د کې پیغمبر ته نه دی ویلي چې تو وای چې قسم مې دي دا فرق دی خو قسم پر رب باندې سلور ځای ذکر شو او کوم قسم چې نبی علیہ السلام ته الله حکم کوي چې دی ته وای چې پر رب مې قسمی ناغه درې ځای دی چې قسم چې حافظ ابن کثیر وایي کنه دا خلاف نه دی بل او اصل کې دی درې ځکه یونس او سبا او دارنګي دې مقام کې تغابن کې نبی علیہ السلام ته الله امر کوي چې قسم وتوکا او سورې زمر کې خو الله په خپل ربوبیت خپل قسم کوي کنه نو ګویا چې پر ربوبیت باندې قسم سلور ځله دی یو ځل الله په خپل خوري او درې ځله نبی علیہ السلام ته وی چې تو تم قسم وکړو د قیامت په وقوع باندې قسم سلور ځله الله ذکر کړه دا سلور رمز دی اخیری چې و دوا چې و ربي فرب مې قسمی لتوب اسن چې خامخا تاسو به ضرور راپورته کولې شئ ضرور به داسې کیږي چې تاسو به دوباره راپورته کیږي تاسو به تاسو قیامت کوي تاسو ملتونه پوهه یا به تاسو د خامخا خبر در کې دي شي په اعمال تاسو کې نیک دی او کفت دی دا الله ته آسانه ده ګرانه نه ده نو په امین کله چې مخکې آیاتونو کې توحید رسالت باس بعد الموت د قرآن کریم په اخباراتو ثابت کړل که نه نو اوس په هغې باندې تفریح کوي په دعوت او ایجاب د ایمان په دې ټولو باندې چې اوس ایمان راوړی که نه ایمان لازم دی په تاسو فآمنوا بالله ایمان راوړی په الله تعالی او رسوله او پر رسول دا حق باندې ون نور الذي انزلنا او پاک رڼا باندې چې نازل کړی دمونږ اولوهیت د الله ایمان وروړی رسول هی مراد د جنس رسول دی ټول رسولانو باندې عموماً او خصوصا اخري رسول باندې تفصیلی ایمان بیا راوړل مراد دی او نور مراد د دینه ټوله واحد او خصوصا قران ذکر دی په ذریعہ د تیارو د گمراهه د جان نخلاص حاصلېږي سوال دار علی چې رسول هی او نور هی به ویلو کنه وکه نور هی ویلو بیا به د الله صفت نه مراد ولکه سورې نور کې چې ویلې مثلا نور هی کمشکات په اضافت سره او مقصد دلته په قران باندې ایمان راوړل دي ځکه نور هی ونوي ون نور الذي انزلنا او ښه او الله بما تعملون خبير او الله تاسو عملونو باندې خبردار دی يوم يجمعكم طاغر سرا يوزي بكي تاسو ليوم الجمع پرست جمع کولو کې ذلك يوم التغابن دغر وزدغبن خکارا کې دودان دیکی تذکره د قیامت کوي او د دې وجه نه مخکې آیات کې ذکر نه کوي بیا اشاره په اوخروی ذکر کوي یوم منصوب دی اذکر پټ سره اذکر یوم یاد کړه د ورځ یوم الجمع د انند قیامت د نمونه چې قران کریم کې د قیامت دو ډیر شادری د نمونه ذکر پای کې او داله ځکه په دې کې بتول اولین او اخرین ټول انسانان او پیریان اسمانونو زمکو والا انبیاء او امتونه ظالمان او مظلومان نیکان او بدان دارنګ ټول اعمال د خلق ورسره یو ځای کیږي کنه دیو یوم الجمع وی او دا صفات سوره هود 103 آیات او سوره واقعه 50 کې ذکر وکړه ذالک یوم التغابن دغر وز دا تغبن ښکارا کېدو دا ماخوذ د غبن او غبن په لغت کې نقصان د قیمت ته وی کنه الکه وی غبن پکې وشو نو کله چې یو انسان یو سیس په کم قیمت خرڅ کی نو خلک کوئی بلانی غبنو کو نقصان یې وکړو دارنګې چې سو پامانت کې خیانت وکړي هغه ته غبن وای کنه نو سوال لازمي چې دلته خو سم معاملې نشته چې باغې اطلاق د غبن وشي کنه الله څنګه وشي ذالک یوم التغابن جواب وکړه چې دا په طریقه د مجاز دی د استعاره وی عربو ځکه چې جنت والا دنیا خرڅ کړه او جنت حاصل کړه دا خو ربح لګن فائدہ ده او ور والا خپل مالونه او خپل عمر خرڅ کو او پاغي ور واغست او دا غبن دی ولې نقصان دی کنه نور او یاتونو کې دې ته قصران ویلو نو دا معاملہ د اور والے مشابه کړ دی او دا سه مبادله سره چې پاغي کې تاوان او غبن راش او دې کې اشاره وا چې دواړه لګیاري دنیا کې سو معاملہ کوي مسلمانو میو معاملہ شروع کړی دا او کافرو معاملہ کوي او دا کافر هغه غبن دل تخکار نه دی الته بخکار کیږي قیامت کې دل ته خو دې ځان ته سم وي کنه چې مال ډیر دی دولت ډیر دی نوکر چاکر ډیر دی جدا ډیر دی او پته به تلګې ذکر وی ذالک یوم التغابن لکه اوسړې د سار نو تر واخا مشورو ده کاپار کی پیسې دیو نه اخلي غلی دیولی دبل نړالی غلی دیولی پته لا نه لګي چې سو شو سو نه شو او په اخر کې چې کله صندوق اوس پړي نو پته و دوله کې چې دا څه چلو شو ما خو په ټولټه کاوانو کو ټول مال دلته سو زرو کو دی له دغه خوشپن نه کو په پرتی دی څه شان حال ده ذکر وی ذالک یوم التغابن بیا سوال راځي چې تغابن باب تفاعل له او باب تفاعل کې معنا د صدوري د جانبینو لکه تشاتم دی ته چې د تکنزلو کې د تکنزلو کې عربوي تشاتم دغه دغه مفعول هم استعمالیږي اکثر ها باب مفاعل کې مفعول استعمالیږي ځکه ان تک صدور د یو طرف نه صراحت نه د بل طرف نه ضمن نه بل تر جانبینو نه صراحت نه مدا خو باب تفاعل لې چې باب تفاعل د صدور د جانبینو نه څنګه جوړیږي غبند ټول جانبینو په جواب وکا چې دنیا کې هر سړی خپل غبن د بل نه پټ ساتي ځکه کل حزن به مال دهم فرحون هر ډله خپل خبره خوشاله ده او په آخرت کې به یو بل ته نقصانات خپل او پردي ټول ښکاره شي بیا هغه چې زما دا نقصان او د دا نقصان یو متقابل نوم دې د نومونو د قیامت نه په اعتبار د باج کسانو سره چې هغه ګناهګار دي لکه یوم الحسره د قیامت نوم دې ټول خو په افسوس نه کوي ایمان والا خو نه کوي افسوس خو کافر خو به کوي کنه نو په هغه لحاظ او د یوم الحسره ویل دي په دې ټیم یو متغابن په دې لحاظ سره ویلي دي ښه اوس دا چې ایمان او عمل صالح ته ستاسو توجه پیدا کړي لکه مخکې مې په عامنو دې دا پارا چې د غبن نه بچ شي کنه نو ځکه یو فرمایل چې او مې یؤمن بالله او چا چې ایمان وروړو په الله تعالی باندې او عمل صالح نه عمل وکړي پر بار بار تا ته تیر شي چې ایمان په الله څه دی ایمان په الله متضمن دی ایمان لږه په پیغمبر دغه په کتاب دغه په ټول احکام او انبیایو په ملائکه دي ټول د شاملي او سره سره صرف عقیده نه ده عقیده وا عمل یې نیک دی نیک څنګه دی موافق دی سنت د عمل صالح څه ته وایي ما وافق الكتاب او سنت ما سوغه الشر وحسنه دا دوه کار یې چوکو یو کافرانو سیاتی لری بکی الله او بذلی الله ددنا پدای ددو و یدخله جناتین و داخل بکی دی داس باغونو تا تجری من تحت الانهار شی وی گی بلان دی داغین ولی خالدین فیها ابدا همیشه وی دی پاغی که همیشه ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا دلیل لے چی با ایمان و عمل صالح تر انسان دا غبن نبچ شی دا دی وجه نا دا فوز عظیم حاصل شی لو یا کامیابی و تا حاصل شی دا خاص مقابل کې لري د غبن وال ذکر کوي او د غبن سبب هم ذکر کوي او تخفیف هم ذکر کوي چې والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا هغه کسان چې کفر کړل او دروغجنې ګڼلې دي آیاتونو زمونږه دروغجن کړي دي دروغجنې ګڼلې دي نسبت د دروغې کړلې آیاتونو زمونږه دا کفر راغی او تکذیب سبب د غبن شکنه سبب د غبن هم ذکر شداغي اولئک اصحاب النار دا کسان اور والدی قال دی نبی امه شبای بری اور کې وبئس المصیر او بس دې ورګر دې دوی دا اور ور دي کې حکمت وګرا چې مخ کې مې یومن په ل مضارع سره ذکر کو او کفروی په صیغه د ماضی ذکر کو دا ولې دا څونه شي مې کفر وجه دا دا چې اول یو متغابن ذکر کو خدایینه د نجات د پاره ایمان او عمل صالح دی ناهل التغابن خو اصل کې کافر دی په تقدیر د عبارت دا سره چې او مې یومن بالله من الذين كفروا او من لم يؤمن منهم اولئک اصحاب النار ما اصاب من مصیبت دا اوس متعلق دی تامنوا بالله سره په طریقه د جواب سوال یو سوال د مقام کې دا سره راغی چې په توحید او اتباع د قران او سنت کې هډیر مصیبتونه راځي وي داغه علاج څه دی نو حاصل د جواب بدایي چې هر مصیبت مقرری دا الله را طرف نه نکله چې په چا مصیبت راشي دا عقیده دی لري چې دا د الله په تقدیر دی نو په دې سره به دا غړو مضبوط شي او په هدایت به کلک شي دا لوی علاج دی د مصیبتونو ښه چې مصیبت راغې مسلمانې په تقدیر د ایمان نه داړه بنه رپیږي پتا به ټینشن نه راځي ستا دماغ بنه کمزورې کیږي بس الله مقرر کړو چې خپلار دا بیا زمانه اورول شي ځکه هو تاسو ته تیر شو چې الله فرمایل چې کو لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا د ایمان والا وینا دا چې کوم مصیبت من تر راځي نو دا الله موږ له مقرر کړی دی امام احمد ابن حنبل رحم الله چې هغه د جبل د استقامت وې ځکه پاغه وخت کې ډیر کسان داسې وو چې د بادشاہ له طرف نه وجلو ډیر رستو شو دا درې سرور کسانو چې پایګه ته شهیدان شو امام احمد ابن حنبل کله کلاړو په میدان کې ښه او چې څنګه به گزار کو نه غوې لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا شری ومنکه مصیبت مرا رسی مگر هغه چې الله مقرر کړل کا الله نه مقرر کړل دا نه رسید ادا مصیبت یوازې ما ته نه رسیدلې انبیای کرام پارو راشوي دي انبیای کرام وجل شوي دي په یو ورځ باندې کوسلګونو انبیا وجل دي بری اسرائیل ګڼ انبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه مبارک شهیدان شوي دي او دا واقعې شلېدلې دي دا رنګ په خو شهرا دا دیر صحابه دا غن نزدې مرګری د تر زامن جعفر رضی الله عنه دارنګه د دې ابن ثابت رضی الله عنه عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دا غن صحابه شهیدان شوی دي دا لن یصیبنا الا ما ظاهر کې مصیبت ته خودي مصیبت کې الله خوا گئی هي دي خاص دا قانون نه چل عطايا علامت البلايا د دنیا نعمتونه او د اخرت نعمتونه د مصیبتونو په شکونو سوري دي ګورې ښا اسی دا نعمتونه نه ملایيږي تر څو پورې چې مصیبت نه تیر شي ځکه الله فرمایي چې په دې ایمان په لار کې چې څو مصیبت پتا راځي چې د ایمان لار کې ډېر مصیبتونه دي دا به غنې چې الله را طرف نه دي ما اصاب من مصیبت نرارتی هیڅ مصیبت الا باذن الله مگر په تقدیر د الله اذن مراد په تقدیر دي او مې یومن بالله او چا چې ایمان راوړل د الله په تقدیر یحد قلبه نکلک کی الله زړه داغو او الله او بكل شيء علیم او الله دې پاهر زبانه پوآ مانکم ته سان چې په الله ایمان وروړي کنه نو الله داغه زړه کلکی الا باذن الله معنا الا بقضاء الله الا باراده الله او فرای الا بامر الله دا الله په حکم چا الا باذن الله معنا الا بعلم الله مگر دا الله په علم پرتګي وغیرہ دې مقام کې دا خبره تیر شو سوره حدید کوئی شایات او سوره توبه 51 کې تیر شوې دي مراد به اذن نه تقدیر دی اراده رده الله ایه دې قلبا قرطبی د ابو عثمان خیری قول نقل کړو چې دا ایمان صحیح شنو الله ورله دې اتباع سنت توفیق ورکړي نو مطلب دا دی سوچ ایمان کلک کی په الله په تقدیر دا او ایه دې قلبا نو کلک کی الله سره دا په سنت باندې دې په سنت لکشي او کوم سره چې سنت نه مخړی کوشش ایمان کې نقصان نه ها ایه دې قلبا دې وجنه دې مقام کې ډېر اقوالو خدا آخري قول ابن قتيبه هم ذکر کړه او زاد المسير کې ابن جوزیم راوړو يهدي قلبه لاتباع السنه چې کله ایمان صحیح شي کنه نو سنت هغه ته بس په نو ګوري هغه په د بوج نه ورغی بلکې هغه سنت سنت په سي روان ښه چې سنت تابع يهدي قلبه اگر چې نور تفاسير هم په دې باب کې ډېر چې کله کواله دلدا هغه دې په ایمان باندې په وخت د مصیبتونو کې شیربینی وي چې کله له په هدايت لکشي مزایل شي داغه نه هر باطل عقیده او کفر او بدعت او خبيث صفات قاتمر شي کنه ځکه یې یحد قلبه الله یې له هدايت دي او کامیاب واغل چې داغه له هدايت شي وي ها او الله او بكل شيء عليم او الله دې پار سیس پورا علم لرونکه واطي الله واطي الرسول دا ته په معنا د مکه باندې معنا آسان کې پزان مصیبتونو د وجد ایمان نه په تقدیر باندې او اطاعت د الله او رسول داغه کوي د مصائب د وجد نه مپریده واطيع الله واطيع الرسول او تابعداري کوي دا الله تابعداري کوي دا رسول پاین تولیتم وکشر مخواله تاسو پاینما على رسولنا البلاغ المبين یقینم زمون په پیغمبر رسول لیکارام ابن کثیر د امام زهری نو نقل کړو چې دا الله د طرف نه رسالت ته او د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه را رسول دی مونږ ته او زمون په ذمہ باندې منل دي زمون په ذمہ تسلیم دي الله لا اله الا هو داور توحید او دا د اطاعت الله او رسول به مساله لکه چې الله لا اله الا هو الله نشي کېده حقدار د بندګۍ به راغو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله د ځان سپاري ایمان والا ابن کثیر وی دې کې معنا را طلب پرته د معنا اخلاص او کې الله ته پار کې سم شرک پرې خودو کې الله لا اله الا هو نبي او په الله توکل تاسو کامل راشي اعتماد کنه یا ایه الذین امنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم اولادکم عدو ولکم یقینا بعض د بیبیانو تاسو نه او د زامن اولاد تاسو نه بعض تاسو د بیبیانو نه مینه داخل کړل او اولادکم او بعض تاسو د اولاد نه عدو ولکم دشمنان تاسو دی فحذروهم ولغان دی بچکه ځان دی بچکه پورا دې جمله کې دی آیت کریمه کې د اطاعت الله والرسول نه یو مانع څه دی اغه ذکر کئ مصائب دي کنه نو مخ کی ذکر شو غن دلته بل دا غي علاج خو ذکر کو نو اس نور موانع ذکر کئ کله خذ مانع ده دا غي مینا کله اولاد مانع ده دا غي مینا ځکه الله وی چې پاز ګرستا سو په خذو کې پاز ټول نه دا دشمنی د بازور طرف نه ده ټول دا سي نه او عدوان معنا عداوت دینی او پروی مراد دي کنه ظاهری خو هغه دشمن نه دی او اخرت دشمن دی یا په طریقه ر تشبیه معنا په شان تر دشمنانو دي او دشمنی دا ده چې دی بتا منقی د هجرت د جهاد د اتباع د سنت نه پیغام او خاوه کې او ترغیب بدر کې تعالی بدعات او رسول او رواجونو ته دا دي کړه دشمنی ده نو فحذروهم وره معنا په بار د دین کې داغي د وسوسه او د اطاعت کول نه ځان وساته تا وړا چې زموږ د سلفونو دا خبره نقل وا تدیر خیال او ساته غوري العيال سوس الطاعات اولاد نه دي دا دا سړي لکه په عبادت چې ګړو لګي ګونې چې وته وي کنه په غنمو باندې ګونې ولګي سوس وته وي کنه ویرا سوس ته غوري ارث خراب وي تدې وجنا قران کریم وی فحذروا همره دې احتیاط تقاضادار چې ځان په ساته غوري حذر دین اوکې او ان تابو وتصفحو وتغفرو استالیم کوي د حسن اخلاق د پاره د تفه د فساد د کورنه چا څنګه د خضر طرف نه چې د لاس خبره رااله چې خلاف شرع ده د اولاد د طرف نه خبره رااله خلاف شرع ده او تعالی ورته لاس ته دا غینه بنور فساد جوړیږي دا غې د په وڅکه طریقه رضا کوي الله کا چې وین تعفو وتصفحو کتا سو عفو کوي او صفحه کوي په وخت د غوسه کېدو کې انسان سزا ورکول غواړي کنه په وهلو مداغه د دفه د پاره وی وین تاسو نو کاملی سزا نه ورکړي نو خپلو باندې بیا کړه بدر دی وی کنه تبو شه تمو ملامت کول مداغه د پاره تصفحو دې نه بم مخړه وای ګره بیا کا ملامت کول نه کوي لیکن دا ګنا نور خلقو تذکر کوي چې ګوره دا شي کول دې د پاره وی و تصویر بڑا پر دته واچو کنه غلطی ته وشو بیا باندې کوي دا ګوره درې ټکی په یو ترتیب سره راوړو ها دا ته تعلیم درکې د خیرتا اخلاقو چې کله په داسې مقام کې چې هغه د ناپوهۍ د وجې نه هغه دښمنی ښکاره کړي د ناپوهۍ د وجې چې تا د قران نه د اتباع او سنت نه من کوي تا تر رسم او بدعت او یا بل غلط کار مخه ته کوي نو ته وسه چلګه تب هغه کینا ځان بساتی واغی تب تنبیه ورګي چې ودا د الله او د الله رسول د حکم خلاف ورزی دا نزا تاسو ته سوېم نه وهم مم نه کنزل نه تم نه کوم دا محمد رسول الله اخلاقو ها ډېر کړه تر یو دم نه غلطی شي د صراحتن لیکن داغه پښان معلم او استاد کونو کنه کله چې په جمعه کې متیازې وږي کنه لدينا بل وی جوړم چې اصل راغې جمعه کې متیازې کولې او صحابو به आवाजونه شروع کو نبی له سلام هغه ته مهما سوای او ته مپریدا هغه ته کو کو کو چې هغه کله فارغ شو راغې نو څه ته دی خو راشه چې هغه راغې نبی او تعلیم ورکړه او ته یې کته خو نه راغلې سلام ته دا الله کور دې دا دې سيزونو ته پار نه خای دې کې به دا ګندګي نه ګوري دا دې ادب دې آینده د پاره خیال ساته ګوري نه کې به ټولې بربادي شي هر څه به خراب شي هغه وې قسم په خدای غو باندې چې سره دې ساده ما دا خپل استاد نه ولیدل ما را یو معلم ان احسن منه ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني نه ته و قاري دې نه ته کنزلو کړو نه باندې گزارو کو کوئی خو ښه طریقه سره باندې وګورم هغه پوه شو دا طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا زما استاد غلطي ګورګه اول نه زما بیا تا بیا د بل چې هغه مون په داسې طریقه باندې د پکو چې سره نور فساد جوړ شي ته د پکولو احسن طریقه هم دا نه او کپو شوې چې رحم خدي دا منکر کوي نو خو پتا لازم دي چې بلاس په بندې کې تاوت نو که بلاس نه شي بندولې نو په خلی به بیا باندې رات پکې کې نو هغه نه پړ کې بوته پد ګوري نو کې پد قتل شي نو کې پد قتل دی چې هغه سره تعلق پرې دی کنه ځکه نو خلا او ونتر کوم یې جوړ کې پوښتې دې خو پاجر دې خپل پوهې نه دې پرې خلاق دې په داغه نورستو بلاغه نه قطع تعلق وکړه اګه تاسو خپل خبرام لرګه مونږ دې نه کوي مونږ نور په پرې دی نه نو علما وی پر دې مہر تاسو ذمہ پاتې شي ګوره خبر نه ده خو به علما زه خزه کور کې ساتل ډېر وی ګناه دې در کوه اختلاف ورکو شي ختمي هولې دا ځکه داغه ډېر وی قدر او قیمت خو د اسلام په صورت کې دانه چې کله بیا د کفر اعمال کې ګناونه کوي او ناکاره کارونه کوي د بیا ورو سره مستامینې نه نه جامینه ختم ځکه یو فرمایل چې په طریقه باندې دا غي دفاعو کې ګوري ها او ان تاسو کتا سو مافه کوي وتصفه ومخلوې دا غي د ملامت کول نه وتغفیرو پرده پېچوي بخنه وت کوي وین الله غفور رحیم یقین الله بخنه کوون کې ونه هات رحم کوون کې دے هات مهربان دي انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا مالون استاسو اولاد تاسو امتحان دی دا د اطاعت الله او رسول نه بل معنی ذکر کوي چې هغه مال اولاد دي خدای خبره لاړه مخکي اوس مال اولاد مخکي تراغه تیرشي یاد کې من ذکر کړو کنه چې بازي دي ځکه چې عداوت دینیه د هر خدای اولاد نه وي اولاد چې صالح وي خدای چې صالح وي هغه دینی امور کې تا خلاف نه کوي اور چې مالونه اولاد کتنه کې دل دي نو دا ټول اولاد او مال ته شامل دي او اموال مخکي ذکر کو په اولاد باندې ځکه د مالونو فتنه ډیره ده په نسبت د اولاد فتنه فتن اصل کې اړول دوی او په عرف کې او په قران کې ردی مختلف معنی دي چې وجه نه تاسو ما د کتنی غړي معنی کړی تقریبا دویش معنی استعمال کې او دلته د مراد امتحان دی یعنی محبت د مال او اولاد کله انسان منقید تو عاد د الله او د رسول نه او کله دا سبب ګرځي د پارا تقرب ال الله د دې وجه نه امتحان شکنه نو انما اموالکم اولادکم فتنه بلا و اختبار يحملکم على قصب المحرم دا امتحان دې تاسو بر اوچتی چې حرام وکا او منه حق الله الا زکات نور کو ولا خیر خیرات مکو ولا دا نیکی مکو فلا تطيعون في معصيه الله فنا فرمانه دا الله کی ردی منلو نه کی غره تر دې مقام کې وي څه کې او فرمایل چې دا غره امتحان دې او امتحان کی کوشش دا وکړي چې پرچه صحیح ورکه غره غلط اور نه کی او پرچه به صحیح لغي چې تم مال پزان دور حاوی نه کی چې دا الله دین پاتې شي دا اولاد ناجایز خبرو کې داغي ملګرتیا و نه کې او نه ناجایز کې داغي منلو کې او نه ناجایز او غلط تعلیم غي تور کې نو لا اخلاق خراب کې انما اموالکم اولادکم فتنه او دا مال چې په صحیح طریقه باندې تر هغه سره مینا کې دا الله لار کې لګې لکه څنګه چې وا صحابه وې غالبا صاد رضی الله عنه وې اللهم انی اسالک مالا حلالا استعین به بالفعل فانه لا اصلح الفعال الا بالمال یا الله ستانه د حلال مال سوال کومه ذکر دنیا کارونه په حلال مال باندې کیږي نیکی به وکم غریب سره به امداد وکم صدقه به وکم زکات به ورکم حج به وکم عمره به وکم نور نیکی به وکم دانګي د استاد دینو کتابونه به په اخلم داغه مطالعه به وکم چې مالی دولتي خراب وکي کنه چینه نه سبوږي ځکه دا دغه وخت سره دانګي اولاد دی اولاد دې صحیح تربیت ورکو هغه د قران قاری دی حافظ دی عالم شو او هغه نشر د توحید او د دین کوي دا ستاره پر ذخیره دا هغه نیک کارونه کوي پابندې سره مونږ کوي روزه نیتی نقلی روزه نیتی ذکر او اذکار کوي دا لار د پر پیدا شو کنه بل اخ پکشت کنه ذکر یې فتنه ده امتحان دی خو امتحان کې کله سړی پاس یو کله فیل شي ځان به پیل کوو مګور پاس یو کوي او الله عنده اجر عظیم او الله خاص دا غسر ثواب لوي دی مان کله چې طاعت د الله تعالی او د محبت د مال او د اولاد مقابله رااله طاعت د الله مو پرېدا ځکه چې لوی اجر به ځای شي د پاره د لګو فانی سیزو او دا چې سورې انفال کې مو ټای زیات دي او په هغه صورت کې اول منه او د خیانت نه هغه ډیر لوی جرم وو د خیانت نه بچ کېدو د پاره په تاکید سره فرمایلی هو عالم انما اموالکم اولادکم فتنه او دلته ډیر تاکید ته ضرورت نه نو ځکه هغه ذکر نه کړه او الله سره لوی اجر دی فتق الله ما استطعتم روستو د ذکر کولو د اسباب او د عداوت او د فتنې نه چې هغه اسباب د گمراهی دي اوس ذکر کوي امور د هدایت او د دین چې هغه اصل کې سلور اوامر دي ښا فتق الله نو یره کوي د الله نه مستطعتم سمره چې تاسو وسرتي پر خپل وسه پورې د الله نه یره وکړه کوم دی چې ته مجبور شوې هلته الله تعالی ته نه اړتیا ده ځکه فتق الله ما فتق الله او الامر بتقوا او په دې کې قید لگا او مستطاب او سوره عمران 102 کې وی حق تقاته اکثر مفسرین وی وی آیات د سوره عمران منسوخ دی په دې آیات دا کوم چې نسخ والدي متقدمین وکي ځکه چې حق تقاته هم مراد دال چې هیڅ قسم ګنا و پکې نه او دا خو استطاعت نه بار خبره ده کله کله غړي د ګنا راشي کې وسه شي بس نو تحقیق دال چې حق تقاته معنا دادا چې تقوا کوه موافق له حدود شرعي او سره او د مستطاعت مقصد دا چې هر انسان د خپل پوره استطاعت صرف کی په اقامت د حدود شرعي او د تقوا کې نو بنا په دې معنی رو غواړو یتر منافات نشته نو نسخو نشته لکه ستا اوس نه رسی په دې باندې چې او بزان لو اخلي او یا حاصل کی نشته نو با کې موه نو چې ستا اوس نه رسی لا سو خپيري هغه خوګ دي چې باغې باندې او بوا شي په موه نجا تعالی یخی و بخینی دی وست نشتا نو پا تو دو باندیو کن فتق اللہ مستطاعتو دکم پرختی تیری شو دا آغا یا تونا با تولی او بل سرا لگے وَلَا تُلْقُوا بِعِدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقَ فَقْفُلُ لَا سُبَزَانْ حَلَاكَتْ تَنُغْوَرْ دَيْخَانْ اللہ تا حلاکت نغواری ځکه ستا د حلاکت وخت کې چې پوېږي چې را دې چې ته مړ نشي دا ته وی خیر دی مردار اخره اخره خو چې مړ نشي امام ابو حنیفه وی کوي نه خوله ګونګار دی ولی د ځان مړ کو کمر نه پښول ځان دا واجب او فرض په دوه باندې او دا که شانتي ونه کړو یدي وای نه دا په وخت کې د اجازه پر کو یو سړی ډیر سخت کې دې اسلامي لاوي کې متیا دي اوس کلی دې مری بالکل نو دا ګناه خو نشته کنه فتق الله هم استطاعتو تا اوس دغه تر خپل اوسه پورې او دا سه حال نه کې حلال ملایږي نه بیا به حرام ودنه دي حلال شته مخه ته او چې کله ډیر مجبور شي کنه د مجبورې په وخت کې ضرورت تو به المحظورات ځکه وي فتق الله هم استطاعت نو پورا استطاعت به په اقامت د حدود شرعیه او کې دا آیت د سوره ال عمران د آیت تفسیر شو او چا چې قول د نسخ کړل نو هغه په معنا د تقیید کړل دا په لږ د متأخرینو نسخ نه لې متقدمین او تنسخ وي غیر مطلق چې مقید شي نو منسوخ شو زم امر داله چې واسمعو واسمعو قبول کې دا خبره صرف اوریدل مراد نه دي بلکې مراد نه قبل اول دی پورا وکي غود اللي لکه مونږ چې وایو سمع الله لمن حمدا دریم امر دا دی چې واطيعو او خبره ومنه نیو علم حاصلو ته اشاره شو واسمعو ځکه وکي غودل هغه سره په قران څخه او حديث پس دکې کړنو یې علم حاصل کا نو دریم کې وی اطيعو چې کله علم به حاصل به اوس عمل وکړي اطيعو نسلورم امر وانفقو او خرچیو کم خرچیو کم دا عبادت مالی دیکن او مخ کدری والا عبادت بدنی ہو عقیدہ و اعمال ذکرو فتق اللہ عقیدہ اسم هو تیعو دو عمال نو دا عبادت بدنیو کی نو انفقو عبادت مالی نو خیرن دا بغوری لانفسکم تاسو دا پارا دا بغوری استاسو دا پارا یکون خیرن لانفسکم نو غورا بغوری استاسو دا پارا دا رسلور وارو عمرو سر لگی او دن تفیل محضوفی کنا یکون خیرن لانفسکم دا بغوری استاسو دا پارا او من یوق شح نفسی او سوک چه بچ کلیش دا حیرت دا نو اسپلنا اولائے قوم المفلحون دا غکتان دی کامیاب دی دا تیرشی اعمالو نمنا کون کی شح دے شح ستوی چه انسان خپل شی چارا نور که دا بل دا غی پتم ایجی دا برا لگا کی دا تا شح دے او حدیث کی دا غیر قباحت ذکر شو چه دا مومن پڑا کی ایمان او شح ورین جمع کی گی خا دکے او من یوق شح نفسی ان تقرض الله قرضا حسنا اخر کی ترغیب دین پاک دا کتا سو قرض ورکے اللہ تا قرض کیسے پہ اخلاص مخد معنی تے رشی ہوا کہ قرض حسن کے لس شرائط تھی کنا اور اپ اخلاص کر دی اگر شرائط کو گٹول لاشی یو دعائے فلکم زیاد دے کتا سولا تا سولا بے سیوا کی دیکھی ترغیب دین پاک فی سبیل اللہ تو رس کو دا امر دین پاک نو ان پاک تے قرض حسن نو یہ کرے تے ترغیب دا وجنا یا مراد دا قرض نہ مطلق اعمال حسنہ دی کہ پائے کہ حسن دے تو توحید دو جنو دے اتباع سنت دو جی دا تعمیم بعد تخصیص دے سورہ بقرہ کی امداد سے تیرشو 245 کی ویغفر لکم و بخنب کی تاسو تا واللہ الشکور او اللہ تعالی قبل ان کے دا عملون دے انسانانو دے شکر دا طرف دا اللہ نخکارا کول دا نعمت کی پذریہ دا دیر جزا اور کولو دلتا ہم مانا دا کے شکور او دا بندہ پا صفت کی جراشی شکر اس کن کی تو ہوئی کنا شکور قبل ان کے دا اعمال دا بندگانو دے حلیم صبرناک دے تلوار نو نکی پا سزا ورکول پی مجرمانو دا بلکہ مولت ولور کی پتھے مولور کی چیزا پریدا تو بو بو باسی بخشش بو توشی اللہ دیر رحم کو ان کے دے کنا حلیم عالم الغیب و شہادہ عالم دے پہر پٹو پا کاروان دی دا صفتون رو تحذیر دا پارا ذکر کی دا گناہ کولونا چی دا اللہ نگوری تا شیف پٹ نشتا او العزیز زورور دے الحکیم حکمتون والا لے پوخ تدبیر کون کے دے انسان ولی گناہ و جرم کی یا صورت کی انتیازات ذکر رو پکے دا خیستہ شکل دے انسان او دا خیستہ صورت دے انسان دا غیت تذکرہ پکے موشوان دارنگی قسمو دے دا پارا چی باس با دل موشتا قیامت شتا نو دریم دا چې د قیامت یو نوم یو واغس یو متغاب نو سرورم دا چې نه اوامر ټول صورت کې ډېر مهم نو پنځم دا چې فتنه د اموال او د اولاد او د ازواج په صورت کې ذکر وایي ګوره یو یسبح لله پاکی بیان یا الله ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې آسمانونو کې دی هغه چې پسمکه کې دی له ملک او خاص هغه له بادشاہی له ولو الحمد او خاص هغه له ستاینې او علی کل شین قدیر هغه پار کې باندې قدرت لرونکی دی والذي خاص الله غزاد بخلقكم چه پیدا کری ہے تاسو فمنكم کافر و بعض تاسو نے کافر دی و منكم مومن او بعض تاسو نے ایمان والا دی والله بما تعملون بصير او الله باغ دی تاسو کو ویلی دن کرے اللہ لی دن کرے عمل مستاس خلق السماوات و الارض پیدا کری دی اسمان و نظم کا بالحق کے کا حکمت سرا بالحق یقینا یا بالحق لپاره ذکر کول دا حق او صورکم او شکل درکل تاسو تا صورت درکل تاسو تا فاحسن صورکم نو که استکری دی شکلو نستاسو و ایلی المسیر و خواه تغط دیور کردی دل یعلم و آفی سماوات والر پوئی کی پاقی جی پاسمانو نو کی دی پزمک کیو یعلم و پوئی کی ما تو سرون و ما تو لنون پاقی جی تاسو پت سکوی و پاقی جی خکاری کوی و اللہ علیم بذاتی صدور و اللہ پو دی پاق خبرو باننی جی پسیمو کی دی علم یاتکم نبو الذین کفروا من قبل تخریب دنیوی ایا اندرا غره تاسو ته خبر دا غتانو چې کفر کړه او مکه تاسو نه فضا کو و بالا امر نو سکلاږي سزا د کار خپل د جرم خپل ولو ما عذاب الیم دا غي د پار عذاب درنا کوم نه پات کرت کی ذالک بانه کان تاتی امر سلام بالبینات دا په سبب د دې چې خل نو وږي چې راتله باغی تر رسولان دا غي په کار حکمونو وقالو مغیب وے ابشرون یهدوننا آیا بنی آدم دی چه ہدایت کوئی مونتا بشر جن تمہارا دجمی فکفرو نکفر او کو انکار او کو وتولو مخوالا او دتابدار او پیغمبرنا واستغن اللہ او اللہ ام اغیز اقبل استغناء کارکڑا بے پروائی کارکڑا او اللہ او غنیون او کارکڑا اللہ اقبل بے پروائی اغیزا او اللہ او غنیون اللہ بے پروائی بے حاجت دے امید سائل شوی ذات سے دام اللہ دین کمرو باطل خبره کړې ده کافرو، باطل ګمان کړی ده کافرو، الله یو باسو چې هیڅ کله به دوی دوباره ژوندي نه شي. قل تو تو وایا بلا ولینا وربی او پرب مې د قسمی لتو باسن چې خامخا ضرور به تاسو راپورته کول شئ، دوباره ژوندي کول شئ. ثم لتنبؤن بما عملتم، بیا خامخا خبر به درکړی شي تاسو د هغه عملونو چې تاسو کړي دي. وذلک علی الله یسیر، دا کار الله آسان دی. قانونو بالله ورسوله، ایمان اوله الله او رسول دا او نور الذی او پاک رڼا باندې انزلنا، چې موږ نازل کړی دا. والله بما تعملون خبیر، او الله په عملونو تاسو خبردار دی. یوم یجمعکم لیوم الجمع، پاک ورځ کې راجمع کوي تاسو په ورځ د جمع کولو کې. ذلک یوم التغابن، دا ورځ د غبن ښکارا کېدو ده. ومن یؤمن بالله، او څوک چې ایمان لري په الله او عمل صالح او عمل کوي موافق د قران او سنت، کفر عن سیئاته، وګدړی د نه ګناهونه د او یدخله جنات، نو داخل بکی دی دا چې باغونو ته تجری من تحت الانهار، چې ویږي بلاند دا غین ولی خالدین بیا ودا همیشه په باغ کې همیشه. ذلک الفوز العظیم، دا د کامیابی لویا. والذین کفروا وکذبوا بیااتنا، او هغه کسان چې کفر کړی او تکذیب کړی د آیاتونو زموږ، اولئک اصحاب النار، دا کسان اور والے دی. اولئک اصحاب النار، دا کسان اور والے دی خالدین فی ام شبی باغی کی وبئس المصیر، او بد دی زید اور کر دی دو دا اور. ما صاب من مصیبت، نرا رسیس مصیبت الا باذن الله، مگر په حکم او تقدیر دا الله. او من یؤمن بالله، او سوچ ایمان لري په تقدیر دا الله، یهدی قلبا نکلکی الله لداغو، والله بكل شيء عليم، والله تعالى لطار في زمانه پوا. واطيع الله واطيع الرسول، تابعداري کوي دا الله او تابعداري کوي دا پیغمبر. فاین تولے تم نو کتا سو مخواړو، فاینما على رسولنا البلاغ المبين، یقینا زمون پر رسول باندې رسول دي کارا. الله لا اله الا هو، الله نشکې دې لایق ته بندګي به داغو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او خاص په الله نو ځان دې اوس پاره ایمان والا. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، یقینا بعض د بیبیانو ستاسو اولاد ستاسو دشمنان ستاسو دي، فاحذروهم، نظام ساتي داغینا، ځان بچ کې داغینا. و ان تعفو، کتا سو معافی کو، و تصفحو، مخم والو داغی د ملامت کولنا، و تغفرو، او پردام به واچولا، بخنه مرته وکړه. فان الله غفور رحیم، بشک الله د ډیر بخنه کوونکی مهربان. انما اموالکم اولادکم فتنه، یقینا خبردار چې مالونه ستاسو اولاد ستاسو سبب د امتحان دی، ازمیش دی. والله عند اجر عظیم، او الله دا غسر بدل د لویا. فتقوا الله، ویره کوی دا الله نه. ما استطعتم، څومره چې وسره دي ستاسو. واسمعوا، واوره دا خبره منه قبول کړئ، وګوته کړئ، واطیعوا، تابعداري وکړئ، وانفقوا، خرچي وکړئ. نو خیر اللہ انزوزکم، دا بغور ایس تاسو دو زانونو دا پارا. ومن یوک شوح نفسی، او سوک چو بچ پریش دا حیرس دا نوز فلنت، اولائی که هم نفلحون، مداسی فتون والا قاضی دی کامیابی دن کی. ان تقرض اللہ قرضن حسنا، کتاسو قرض ورکوی اللہ تا قرض خیستا، یو دعائی بھو لکم، نجات بے کی تاسو لو یقر لکم، او بخن بو کی تاسو دو اللہ شکورن، او اللہ قبل ان کے دا عملون دا حلیم صبرناک ذات دے. عالم الغیب و شاہد، وہ دے پہر پٹو کارا، العزیز زور اور ذات دے، الحکیم، حکمتن والا دے پارکار کل کی.